Book 2 99 99 99 حالة الإضافة ميرا ميرا قطة صديقتي ميري دوست كي بلي मेरे दोस्त की बिल्ली كلب صديقي मेरे दोस्त का कुत्ता मेरे दोस्त का कुत्ता العاب اطفالي मेरे बच्चों के खिलौने मेरे बच्चों के खिलौने هذا معطف زميلي यह मेरे सहकर्मी का कोट है यह मेरे सहकर्मी का कोट है هذه سيارة زميلتي यह मेरे सहकर्मी की गाड़ी है यह मेरे सहकर्मी की गाड़ी है هذا شغل زميلي यह मेरे सहकर्मी का काम है यह मेरे सहकर्मी का काम है ज़र अल कमीस قد انقطع कमीज का बटन टूटा है कमीज का बटन टूटा है مفتاح الكراج مفقود गैरेज की चाबी गुम हुई है गैरेज की चाबी गुम हुई है كمبيوتر المدير متعطل صاحب کا کمپیوٹر خراب ہوا ہے صاحب کا کمپیوٹر خراب ہوا ہے من هم والدا البنت اس بچی کے ماں باپ کون ہیں اس بچی کے ماں باپ کون ہیں كيف اصل الى منزل والديها मैं उसके मां-बाप के घर कैसे जाऊं मैं उसके मां-बाप के घर कैसे जाऊं المنزل يقع في اخر الشارع घर गली के कोने में है घर गली के कोने में है ما اسم عاصمه سويسرا स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है ما هو عنوان الكتاب इस पुस्तक का शीर्षक क्या है इस पुस्तक का शीर्षक क्या है ما هي اسماء اولاد الجيران पड़ोसी के बच्चों के नाम क्या हैं पड़ोसी के बच्चों के नाम क्या हैं متى تكون عطلة مدارس الأطفال बच्चों की पाठशाला की छुट्टी कब है बच्चों की पाठशाला की छुट्टी कब है ما هي أوقات عمل الطبيب डॉक्टर से मिलने का समय क्या है डॉक्टर से मिलने का समय क्या है متى يفتح المتحف संग्रहालय कब खुला है संग्रहालय कब खुला है